طيب الاستقامة، استقامة استقامة، فالميزان الذي ميزان أمبايو يعرف به الاستقامة، ميزان أمبايو تويضة فهم قبا منتو أمشكمانا نا استقامة، أمشكمانا ننجية إلين يوغا، أمشكمانا ننجية يسوسوا. نعم التمسك نقول أشكمانا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، نشكمانا نيالي لقولنا نبو محمد صلى الله عليه وسلم نما صحابة. فنين لأن الله أكمل بهم الدين، وسبب الله سبحانه وتعالى أما يكمليش وهوام صحابة ديني، الله سبحانه وتعالى يمتزم صحابة ثم صلى الله عليه وسلم أكسماما مواك وكومي أكي وكتبونا بعرفات akatoa mawaidha ambayo ni baligha, mawaidha mazito. Akawaambia masahaba mwisho yale mawaidha, akasema hal balagtu, akasema naam qad balagta risala wa addaita al-amana wa nasahta al-umma. Hakika wewe ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam umefikisha ya Rasulullah, umenasihi na umefikishia umma. Yakatenimka katika hiyo aya katika huo wakati, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimeikamilisha dini yetu dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeitimiza kwenu ninyi neema yangu. Wa radhitu lakum al-islam dina, na nimekuridhieni dini hii dini. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala alitazama dini ambao umeipokea masahaba, kwa sasa hivi masahaba umepokea dini na wakawa katika msimamo na wakawa katika ile elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba elimu hiyo awasomeshe masahaba, na mtume akawasomesha masahaba hiyo elimu, na wao wakaipokea, na Allah akaona kama wamepokea. Kisha Allah akasema kwamba leo shaikamilisha hii dini, akawa ameteremsha hii aya akibainisha kwamba dini tayari imekamilika. Na baada ya hapo haikuteremka aya nyingine isipokuwa aya ambayo wattaqu yawman turja'una fi ila Allah, aya ambayo ilitangaza kifo cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah, kwa maana hakuna maamrisho yaliyokuja baada ya hii aya na hakuna katazo ambalo lilikuja baada ya hii aya, hakuna jambo lililokuja baada ya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Haikutokea aya nyingine au Qur'ani kufilimka aya ambayo ilikuja kuambia kwamba msifanye hivi au fanyeni hivi, haikutokea hilo. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani ilikuwa ishakamilika na Allah ashatangaza tayari kabisa kwamba dini imekamilika. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala kalidhia hii dini waliopokea masahaba ambao wako nayo, Allah anawaridhia masahaba kwamba msimamo na istikama waliokuwa nayo masahaba ndiyo istikama inayotakiwa. Kwa hiyo mwenye kutaka istikama sahihi ambayo inatakiwa lazima awatazame masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. قال الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، أنا سمع إمام مالك كتهي آية، أنا سمع فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. جمع أموال كتخزم زم الصحابة على كون ديني وسيزيد على يزكان بكون ديني. قيوم مسمام أمبار وتقوى سيم سمام ولا يكون أمام الصحابة وتقوى سيم سمام. Kwa sababu msimamo aliyokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio msimamo ambao aliuridhia Allah subhanahu wa ta'ala wa taqaddasa wa tamajjal. Wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa habari anna ummatahu satafteriq ala 73 firqa, kama umma wake utatofautiana katika makundi 73. Akasema kulluha finnar, makundi yote yatakuwa motoni, waislamu watagawanyika watakuwa makundi mbalimbali, na yote makundi yataingia motoni isipokuwa kundi moja ila wahid. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hilo kundi ambalo litaokoka na moto ya Rasulullah, ma hii ni kundi gani hilo ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, kundi ambalo litaokoka ni lile kundi ambalo litakuwa linaendea mambo, linafanya dini ambayo ina msimamo ambao ninao mimi na masahaba zangu. Kwa hiyo kupitia yale waliyofanya masahaba, ukiwa utayafanya utakuwa miongoni mwa al-firqatun najia, kundi ambalo litaokoka na moto. Kwa sababu masahaba ndio ambao wamepokea dini toka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wao wakawa wamewapatia wale waliokuja baada yao, na sisi ni lazima tuichukue dini hiyo hiyo ambayo umechukua masahaba toka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman kana ala mithli ma kana alaihi sahaba, yule ambaye atakuwa katika yale waliokuwa nayo masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana muttasifan, atakuwa ni mwenye kusifika sifa ya istiqama, na sifa ya istiqama. Istiqama ya kweli ni ile ambayo imesimama katika yale ambayo aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ayuha alahibba, istiqama kama tulivyokuwa kusema, hiya luzumu almanhaj alqawim, hiya luzumu almanhaj alqawim, ni kulazimiana na manhaji ya sawasawa, wasirat almustaqim, na njia iliyonyooka. Na asli istiqama, asiye istiqama ni istiqamatul qalb, ni kule moyo kunyoka ukawa sawasawa, ukawa katika njia iliyonyooka. Na wal mizanu alladhi yu'rafu bihi alistiqama, na mizani ambayo mtu ataweza kufahamika kwamba yuko katika msimamo, huwa tamassuk bil kitab wa sunna ala fahmi salaf al umma, ni mtu kushikamana na Qur'an na sunna kwa ufahamu wa masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.